Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM a hlavně šťastný rok 0! 16. Jo, člověče, no. To je první díl nového roku. Jo, tak doufám, že zase nezapomenu změnit ty tagy v té MP3, protože minulý rok jsem tam jako dobře půl roku dával rok 2014 místo 15. No, my jsme teďka vlastně v takové schizofrenní situaci, protože my to točíme ještě v roce 2015. Ježišmarja, to je hrozný ten rok 2016. Bude to později. Zase budeme o rok starší. Budeme o rok starší, no a pokud zemřem do té doby, tak vlastně to je takový vzkaz do budoucna náš. Vzkaz ze záhrobí. No, ale o budoucnu bude i celý tento díl, protože dneska jsme se s Petrem chtěli pobavit o věcech, trendech, událostech, který očekáváme pro letošní rok, nebo možná, že to budou spíš i naše přání nebo obavy, a tak asi vykopni. Jo, jinak u podcastu vás zdravím já, Lukáš Václavík, a Petr Urban je tam ten na druhé straně s tím druhým hlasem. Čau. Čau, čau, a začni. Mně se dneska nechce, člověče. Hele, musíme, jako čtenáři a posluchači na nás políhají, takže... Jo, no, dobrý, no. To by neměli dělat teda, ale... Tak já teda začnu, podotýkám, že moje takové jako přání a obavy se týkají víc Microsoftu než kohokoliv jiného. Jako jestliže minule jsem tady říkal, že budu vybírat věci mimo Microsoft, tak pokud jde o ty predikce, tak tím, že já jako se dost na ten Microsoft specializuju, tak nedokážu moc mluvit o něčem jiným, si myslím. A na tohle jsem nejkvalifikovanější. A já teda začnu z ostra tím, že si myslím, že Microsoft prohraje boj o aplikace na mobilech. Windows 10 Mobile jsou v podstatě hotový, byť víme, že reálně ten systém pořád ještě není úplně dokonale odladěný. V posledních pár dnech až týdnech, kdy teda už ten systém je v oběhu na nových Lumích, tak recenzenti píšou, že jako to není úplně dokonalý, že tomu občas chybí nějaká funkce a hlavně ještě to není úplně zcela stabilní. Takhle by prostě se neměl chovat systém. Respektive problém je v tom, že ten systém je dodávaný na strašně drahých telefonech a takhle by se to prostě chovat za ty peníze nemělo. V tom je celý ten problém, podle mě. Je tam ještě spousta chyb, už vydali několik oprav, dokonce vydali nový firmware, který tam řeší nějaký chyby, který nemohl opravit upgrade systému. Je to nedodělek, no. Je to škoda, že telefon, který stojí jako 16 a 18 tisíc, tak že je v takovým nehotovým stavu, no. Chtěli to vydat před Vánocema, vydali to, no, ale za jakou cenu? No. Tím nemyslím jako tu cenu v obchodech, ale tu cenu nějakou... No, ono už jim jako nic moc ani nezbývalo, že jo. Oni to prostě museli mít venku a oni strašně nestíhali. Původně to mělo být venku na podzim, ale to zase nechci až tady takhle rozvádět, ale já se teda chci vrátit spíš k tomu, že si myslím, že Microsoft ten boj prohraje, protože my už tady několik let čekáme, pořád se ty platformy restartují, jeho mobilní, i když ty dlaždice tam zůstávají, ale pořád to zkoušejí znova a já už osobně prostě nevěřím, že by se to uchytilo. Po těch mnoha letech pokusů. Je pravda, že Microsoft zase má teďka v ruce něco novějšího, zajímavějšího. Ty jeho telefony mají Continuum, což jako bude potenciálně zajímavá funkce, nejsem si jistý, že v tuhle chvíli je, ale přesto mám pocit, že to nedokáže lidi přimět k tomu, aby si koupili telefon s Windows Phonem. A co to tak sleduju, tak i ty nejoddanější fanoušci se shodují na tom, že furt jakoby tam ten důvod není. A tyhle ty Lumie, co vyšly, ta 950 a 950 XL, tak to jsou přístroje pro fanoušky a pro nikoho jiného. A mám pocit, že to přiznal nedávno v jednom pořadu i šéf marketingu. Jsem psal takovou novinku, že ten šéf marketingu přiznal, že vlastně Microsoft potřebuje nějaký přelomový přístroj a on tam právě říkal, že jako chápe, že tyhle ty Lumie nejsou tak přelomový a třeba někdo, kdo má iPhone, tak nemá důvod si tu Lumii koupit a to oni potřebují změnit. Ale proč změnit. Nevydali hned přelomový telefon? Proč vydávají něco nejdřív pro fanoušky? Protože nemají. Který zklamou, jo, navíc, protože ty telefony ještě nejsou tak úplně odladěný, jo, tak. Ale já si myslím, že ty fanoušci, kteří s tím systémem vydrželi doteď, tak prostě tohle vydrží taky. Ale jde o to, že oni to v ruce nemají a je otázka, jestli třeba vědí, co tam dát, protože teď se sice tváří, že nějaký ten Surface Phone, nebo jak se to bude jmenovat, sice dělají, ale jako kdo ví, co tam bude prostě, kdo ví? No každopádně ta tvoje predikce byla, že Microsoft prohraje boj o aplikace, tu jako prohrál, nikdy ho nevyhrál, ale já teda na druhou stranu, já si myslím, že teď právě, když mají tu univerzální platformu, nebo ty aplikace mají stejný kód pro desktop i pro mobily a ten na tom desktopu to vlastně roste, ty desítky, takže je velká šance, že vývojáři se začnou tím zabývat. No, já právě si to Microsoft nemyslím. Musí přesvědčit lidi, nebo ty vývojáři musí přesvědčit že aplikace mají smysl i na desktopu, že ne, lidi nechtějí používat jenom ten web, jo, máš třeba takový typický příklad je bankovnictví, jo, používáš to, všichni to používají na webu a na tom počítači by mohla být dobrá i ta aplikace a zároveň, kdyby už byli na tom desktopu, tak by s minimálními úpravami fungovala i na tom mobilu. Tak. No, ale tady je problém v tom, že ty lidi na tom desktopu ty aplikace víceméně používat nebudou a nepoužívají. Hmm. Už jako s těma Windows 8.1, byť samozřejmě to je zase ještě trošku jiný případ, tak to nedopadlo. Navíc ty univerzální aplikace tady už byly, sice to je teď dotažený ještě zase o kus dál a jako teď to je dotažený tak daleko, že v podstatě zmáčkneš na jedno tlačítko a víceméně tomu vývojářovi se vygeneruje jedna aplikace a ty úpravy spočívají jako fakt v úpravě toho prostředí, je to minimální práce, ale přesto já osobně nevěřím, že ty aplikace vznikat budou. Spíš, kdyby se začaly prodávat tablety z Windows, jo, tak věřím, že pak se to tam bude víc propojovat i s těma mobilama, jenže tablety z Windows já zatím nevím o tom, že by se prodávaly nějak zázračně, i když se to jako průběžně zlepšuje. Ale podle mě ten desktop samotný to nenakopne, jo, nemyslím si to. No je pravda, že ty moderní aplikace nebo metrovské aplikace už tady jsou od těch osmiček, to je kolik, 2 roky a něco? No, a tři už. Nenaučil jsem se je používat. Máš tam, jako pořád používám prohlížeč a normální desktopový programy, ale ty aplikace takový cool, moderní, nemám důvod, protože jsou asi vždycky ve všem horší než ty specializované programy univerzální pro platformu x86 nebo Win32. No, jo, a to je právě to, jo. Takže i když ty vývojáři nemusí vyvinout velkou snahu, aby ta aplikace fungovala kromě počítačů taky na telefonech, tak to samo není zárukou úspěchu. A já myslím, že i doteďka to je vidět, vlastně Windows 10 pro počítače a velký tablety vyšly v půlce roku 2015 a od té doby těch aplikací, přiznejme si, to moc nepřišlo. Jo, je vidět, že ten zájem je furt docela nízký. A teďka byly nějaké oznámení, ale já se bojím toho, že ty aplikace, které přijdou, ty, co jsou teď oznámený nově, takže zanedlouho se z nich stanou takový ty ležáky, o který se nikdo nestará. Jo, už se tohle to tady dělo v minulosti a zatím si nejsem jistý, že mám jako důvod myslet si něco jiného. No právě, to je další problém. Někdo vydá aplikace, ale pak se o ní vůbec nestará a no, to je pravda. Takže jako uvidíme, říká se, doufej v nejlepší, ale čekej nejhorší, takže já samozřejmě jim přeju úspěch a byl bych rád, aby uspěli, ale už prostě tomu nevěřím po těch letech. No, nechme desítek, já se opřídu jináčího systému a to je Android a moje takové přání nebo predikce je, že Google by ten systém měl změnit úplně od základu, tím myslím jako doslova, protože letos se provalilo zase několik bezpečnostních chyb a zranitelností, které umožnily útočníkům prostě dostat rootovský práva nebo odemknout zámek telefonu. Prostě byly to takový prkotiny, které tam v tom systému byly několik let, nikdo to neopravil a když už to Google opravil, tak ty opravy se dostaly k málo komu. Aha. Google sice slíbil, že to opravovat bude a třeba Nexusy, tak už dostávají pravidelné měsíční aktualizace, Samsung taky, LG taky to přislíbili, ale budu to dávat jenom do těch svých high-endových telefonů, ale na ty slabší ani ne. No a právě Google musí udělat s Androidem něco, co udělal Microsoft s těmi desítkami pro mobily. Že musí to rozložit do jednotlivých částí tak, aby on měl pod sebou ten systém, jeho aktualizace, záplaty, ale zároveň, aby mohl operátor tam mít pod sebou tu rádiovou část, aby tam mohl opravovat nějaké věci nezávisle na tom systému a zároveň, aby i výrobce Samsung, LG a tady tihle mohli ten systém si nějak přizpůsobit, aby se mohli nějak odlišit, doinstalovat tam vlastní aplikace. Ale prostě to jádro, to musí mít pod sebou Google. Prostě, že teďka je ten Android v takový bezvýchodný situaci, protože ty si koupíš telefon s moderním systémem, ale k čemu ti to je, když za půl roku už se na něj nikdo nespomene, nikdo to neaktualizuje, je to fakt smutný. A hlavně pokud si teda koupíš nějaký levný telefon, tak ten je prostě dopředu jako mrtvej. No, ale jako smutný je, že i spousta drahých telefonů je. No, i spousta drahých telefonů. Prostě Google tady tohle, ten návrh systému, celou tu architekturu musí změnit. Myslím, že Google by měl víc zatlačit na ty operátory prostě. No. Ale tam nejde, já myslím, že ti operátoři na tom hrají malou roli, je to především těmi výrobci telefonů. Dobře, no to je další věc. Ale víme, že jako operátoři jsou velký brzdy, že jo? No jasně. No, zatím teda dlužno podotknout, že aspoň tohle je jedna věc, která jako se daří s těma mobilníma desítkama a sice distribuovat ty aktualizace všude. Takže chce to snížit fragmentaci. A tam přitom nejde jenom o to, aby ty si měl nejnovější Android, Já osobně si myslím, že jakýkoliv Android od verze 5.0 nahoru, že už je fajn a je jako dostatečný pro, nebo od vlastně toho KitKatu možná, tak už je dostatečný pro veškerý možný použití, ale jde i o ty opravy. Máš tam prostě bezpečnostní chyby a... No to hlavně, no. To hlavně se musí řešit. No. Abychom se potom nedostali do situace jako letos, český T-Mobile trošku zbrkle zareagoval na tu aféru Stage Fright a zakázal posílat MMSky. Celou tu bránu svoji zablokoval, nebo ne, MMSky všechny, jenom ty multimediální, kde byly nějaký videa nebo audia, protože tady těmihle soubory se dal přenášet tam nějaký ten kód škodlivý, takže to všechno zablokoval, jo, tak takových situací už bych se dostat nechtěl. A je pravda, že T-Mobile to pak nějak spustil zase a říkal, že nezachytil ani jednu takovou MMSku nakažlivou, takže... Tak já budu pokračovat druhou věcí o Microsoftu a opět to nebude úplně pozitivní, ale vychází to z jasně nastaveného kurzu v letošním roce, kdy Satya Nadella říkal, že se nebude bát odříznout nějaký ztrátový biznesy nebo prostě biznesy, kterým se nedaří příliš dobře, který nemají budoucnost zkrátka. A už něco takového zařízl reklamu, zařízl mapy a myslím si, že v příštím roce to nepřežije minimálně ta jeho hudební služba Groove Music. To je takový ten přívěsek, bez kterého se upřímně Microsoft dokáže docela dobře obejít, protože tady jsou jiný specializované firmy, které to dělají líp než Microsoft, viz Spotify nebo třeba ten Deezer, který tady protěžujeme furt. O ten Groove Music, který už se několikrát přejmenoval, víme, že se Microsoft ani nesnaží to nějak prosadit, v Česku to furt není. A já si myslím, že nakonec Nadella dojde k tomu, že taková služba je pro něj zbytečná a že to půjde do kytek asi. No já myslím, že nejenom Music, ale i ta jeho filmová nebo televizní služba. No jasně, no, to jako je ta další půjde věc. S tím, jako, pokud oni chtějí se zaměřit jenom na biznis, který jim vydělává nebo ze kterého mají třeba nějaký uživatelé aspoň, tak padne toho určitě víc. Jo, tam těch adeptů je několik. Je, ale tohle bych řekl, že je takový jako nejjasnější. Já si myslím, že v roce 2016 ještě třeba ty mobily nechcípnou, i kdyby se jim moc nedařilo, tak podle mě ještě zkusí vydat na trh ten Surface Phone. A to možná bude takový ten poslední pokus. Takže si myslím, že pokud mobily chcípnou, tak v roce 2017 až. No, chcípne teoreticky jenom ten systém. Já myslím, že ty mobily si nechají. I když tu výrobu, oni vlastně loni, nebo teda v roce 2015, tak si tu akvizici Nokia odepsali ze zisku. Bylo to, já nevím, kolik, 7 miliard dolarů to dělalo nebo kolik. Vlastně přiznali, že ta akvizice byla chyba a Satya Nadella byl od začátku proti tomu. Ale pořád si myslím, že kdyby jim to nevyšlo s tím Windows Mobile, takže možná zkusí ten Android. Protože ty telefony oni pořád jako umí dělat. Jo? Pořád tam je nějaká přidaná hodnota. A navíc Microsoft dělá teďka celkem dobrý aplikace pro Android. Myslím si, že jsou v mnohých případech lepší než ty pro Windows. Takže tam je pořád nějaká šance, že vznikne třeba Lumie s Androidem nebo nějakým... No, to je otázka. Já si myslím, že pokud by selhal jeho vlastní systém, že se na to vybodnou úplně, protože je otázka, kdo by kupoval Lumie nebo prostě Nokia bývalý, že jo, s Androidem. Já nevím, jestli by na tom trhu dokázali udělat díru, protože by v podstatě byli jenom další výrobce, který dělá telefony, byť třeba docela slušný, ale nemyslím si, že by vzbudili nějaký poprask nebo že by dělali něco tak unikátního, aby ale to lidi Ale rozhodně kupovali. Tam byl možná větší potenciál než z Windows. Lidi chtějí Android a pořád podle mě slyší na značku Nokia, nebo když to už vlastně nebylo Nokia. No to není Nokia, že už jako ty poslední Lumie nejsou Nokia. To je fakt. Ještě ta 830 byla třeba Nokia, ale já nevím, já si myslím, že tohle by bylo za prvý pro ně hrozně těžký, aby se prosadili, a za druhý si myslím, že Nadella třeba ani nestojí primárně o ten hardwareový biznis. Ta firma se spíš přeorientovává na poskytování těch služeb, to znamená, budou dělat aplikace pro Android, to všechno jo, ale třeba o ten hardware si myslím, že jim moc nejde. Tímhle tématem jsi mi trošku nahrál na smeč, protože já jsem chtěl mluvit o tom, jak ten mobilní biznis převezmou čínský firmy. Už dneska podle statistiky IDC nebo TrendForce, tak Číňani dodávají 2/5 všech těch telefonů a příští rok se to určitě podle těch trendových křivek, tak se to přehoupne přes polovinu, takže jako čínští výrobci budou mít na svědomí víc než 50% vyrobených telefonů. No a tady tohle podle mě bude stát, nebo teda zastaví to takový ty výrobce dříve slavný jako HTCčko, Sony, BlackBerry a mám pocit, že tady těhle skončí. Nemyslím si, že ty značky jako skončí úplně, spíš jako ty firmy se rozprodají, nebo ty jejich divize se rozprodají, koupí to zase nějací Číňani. Jo, viděli jsme, že Lenovo teďka koupilo Motorola a bude zas, jako tu značku udrží trošku při životě a věřím, že prostě zase jako Lenovo nebo tam Huawei a tady tihle dravci, takže jako koupí tady ty slavný bývalý americký nebo japonský nebo korejský výrobce. No tak já mám pocit, že aspoň ty značky, co jsi zmínil, tak tam jako to vypadá, že jdou do kopru už dlouho, takže takový HTCčko, tam by to prostě vůbec nepřekvapilo, že tomu se moc nedaří. Jako tohle dneska koupit je vlastně výhodný, jo. Nedávno jsem psal o tom, že oni mají finanční rezervy vyšší než je jejich tržní hodnota, takže ty bys jako kdyby skoupil všechny akcie, teoreticky, tak by si zaplatil méně, než kolik by si spolu s tou firmou získal na účtech. Jo? No. A přitom je to škoda, protože jako HTCčko, Sony i to zmíněný BlackBerry tak jako mají zajímavý telefony a byla by škoda zrovna o tady tyhle přijít, jo? Protože ti Číňani, jako, co oni dělají, jako fakt z těch čínských telefonů zas takých zajímavých moc není a tady tyhle větší firmy tak se dokážou líp nějak odlišit, nejsou to pořád jenom nějaký variace na iPhone. Když tam to poslední HTCčko A9, tak je vlastně iPhone převlačený, ale... A tak i to BlackBerry přece už je dávno mrtvá firma, že teď měli nějaký záchvěv, že udělají telefon s Androidem, ale... No právě, ale jako zase, je to jediný výrobce, který dělá telefon s QWERTY klávesnicí. Jo, ale jako chcou to lidi? Ne, teď to nikdo nekupuje prostě, co si budeme nalhávat? To nemá být hit, který bude kupovat 10 milionů lidí jak iPhone, ale... Milion lidí, podle mě, pokud si to koupí, tak je to úspěch. No jo, ale jestli to tu firmu dokáže udržet nad vodou, že jo, to je ta otázka. To je otázka, no. Na Androidu se moc nevydělává. No právě, jo, takže... Jako jo, já chápu, že třeba pro ty Číňany mají ty značky cenu, jo, že prostě můžou prodávat svoje přístroje pod těma třeba značkama v USA nebo tak, tak to může mít pro ně nějakou hodnotu a bohužel asi musím souhlasit, no, s tím, co říkal jsi. Jo, vem si, že kdyby Huawei nebo ZTE, Oppo. Tohle jsou jako značky, které jsou už celosvětově významné, ale jako hlavně díky těm prodejům v Číně nebo tam na tom asijském trhu, ale jako do světa zas tak moc neprorazí, protože si řekneš, co to je. Ale když už slyšíš Sony, BlackBerry, tak už pořád máš nějaký povědomí o té značce a už je to spíš takový nějaký tahák, už to může i zvýšit trošku tu cenu toho telefonu. No, jo, to určitě, no. Uvidíme. No já si myslím, že něco z těch, některá z těch firm určitě padne, nebo přímo nechá těch telefonů. Víme, že Sony už zanechalo výroby notebooků, takže pokud nechají ty telefony, teďka mají docela výnosný biznis, protože dělají asi nejlepší a nejrozšířenější fotosnímače, takže tohle je taková jejich záchrana. Já se vsadím, že aspoň to BlackBerry třeba padne. Jako. Hmm. Tak, další moje věc se týká HoloLens. A respektive virtuální reality jako takový. A já bych to ale chtěl vztáhnout k tomu HoloLens. A podle mě v roce 2016 lidi pochopí, že HoloLens je lež. Já jsem na to upozorňoval v nějakém článku. Už na podzim, jestli si pamatuješ, když Microsoft uváděl ty nový Lumie a ten svůj notebook a Surface 4, nebo co to všechno tam bylo, tak současně s tím měl na tom pódiu asi 15-minutový demo nebo 10-minutový demo HoloLens další. A on tam udělal to, co dělá vždycky. On ti neukazoval to, co vidí ten člověk, který má na ksichtě HoloLens, ale on ti ukazoval nějakou jako úplně neskreslenou, ale vyloženě lživou vizi toho, že vlastně ten člověk kolem sebe vidí spoustu věcí, které tam nejsou. A to není pravda, protože víme, že HoloLens má zatím pořád ještě velmi omezený field of view, to znamená zorný úhel a ten člověk před sebou teda vidí tu augmentovanou realitu v podstatě v dost takových malých obdélnicích. Rozhodně to není tak, že by ty HoloLens pokrývaly celý to tvoje oko a že bys všude viděl tu rozšířenou realitu. Takže já ani neříkám, že to je zkreslování, já říkám, že to je lhaní. Jako všechny ty dema, co ukazovali, jsou fakt vylhaný. Takže já si myslím, že se dostanou tam, kam chtějí, tam, kam ukazujou, ale bude to pár let trvat. Jo. Ještě tam nejsme a v roce 2016 tam nebudeme a lidi možná to konečně pochopí. No, já myslím, že se to týká všech těch virtuálních realit nebo těch bydlí, ať je to HTC Vive, Oculus Rift. A podobně, ty příští rok přijdou ty brýle, bude to nějakým způsobem fungovat, ale bude to drahý a nebude to, nikdy to podle mě nebude masová záležitost tady tohle. Já si taky myslím. Bude to mít pořád nějaký nevýhody, pořád tam bude nějaká odezva, lidi z toho bude bolet hlava, A pak se nakonec zjistí, že to poškozuje mozek opravdu nějak. To asi ne. Ale jako takových adeptů technologií zajímavých, ale který ještě příští rok, prostě ještě, nebo tento rok vlastně 2016, ještě prostě není pro ně ta vhodná doba, tak je víc. Jako podle mě pořád 3D tisk se hrozně vyvíjí a pořád to není žádná masová záležitost, i když k tomu má nějaký dispozice. Tady už několik let se mluví o modulárních mobilech, Google něco takového vyvíjí, ale pořád to odkládá, protože pořád se nedaří vlastně vyvinout ten software ani hardware, pořád vlastně jsou tam nějaký brzdy, pořád tam je spousta překážek, který musí překonat a nakonec asi se nakonec fakt zjistí, že to je zbytečný, že to nikdo nechce. Tady Google a podobní investují do umělé inteligence, která bude řídit auta, taky příští rok prostě to nehrozí, že by tady byli taxikáři nějací virtuální. Za prvý úřady jim nedají povolení, aby tady tohle jezdilo mezi lidma, a za druhý ta umělá inteligence ještě není na takový úrovni, aby se fakt tomu člověku vyrovnala v určitých chvílích a pořád nebude tam nikdy žádný nějaká pojistka proti tomu, jo, když se rozjede ten software, jednou zabije auto, který bude řídit umělou inteligenci člověka a ten koncept celý půjde do řiti. Jo, to prostě zakážou. To. Ale přitom podle mě statisticky se zjistí, že stejně jako lidi jsou v průměru horší řidiči. Já věřím, že jednou se dostaneme do toho stavu, kdy ten software bude řídit líp než člověk, ale když někoho nabourá člověk, řekneš si jo, tak je to problém toho jednotlivce, ale když nabourá software, tak to je mnohem větší. Že jo, no, problém. Udělá se z toho velká fera. Totéž doručovací drony. Opět, Amazon, Google do toho investují, zkouší, jak by tohle se dalo využít, jo, že automatizují vlastně celou tu logistiku. A ty si něco nakoupíš v e-shopu, robot to vybere ze skladu, pošle to, nebo naloží to do toho dronu a dron, prostě pokud máš ten sklad dostatečně blízko sebe, v řádu kilometrů, tak ti to doručí až domů. Tady tohle opět nemůže fungovat a podle mě tohle ještě úřady nedovolí, protože co když tady ten, já bych ani jako nedokážu si moc představit, že nade mnou lítá nějaký dron, který tam má 10-kilový balíček, lítá ve výšce 100 metrů. Jako dokážeš si představit, že tohle někdo povolí, aby to nad tebou lítalo? No jako tohle už je tak velký sci-fi, že to si představit nedokážu v reálném provozu. Jak to na někoho spadne na kočárek nebo na auto, jo? Nebo to je, tak to musí mít otestovaný, že jo, aby to nepadalo, ale... Nedávno byl nějaký závod ve sjezdovém lyžování a opět tam kousek od lyžaře, který tam projížděl přes branku, tak tam za ním spadl dron, jo. A opět z toho byla velká kauza. A to byl malý dron, který měl na sebe jenom kameru, která spadla z malý výšky, to by mu ani neublížilo, ale jak bude něco nosit nějaký balíčky několika kilový a ve větší vejšce, tak no, je to už by mohlo vraždit, no. No. Takže místo deště budou pršet drony, jo. Jestli to správně chápu. Nebudou, protože nevzletí ani. No, jo, to, jako máš pravdu v tom, že i když ta technologie někam dorazí, tak pořád tam budou problémy s legislativou, takže jo, rok 2016 pořád ještě nebude tak přelomový. Jak... To už spíš věřím, že Facebook nebo opět Google se jim povedou nějaký, oni všichni se snaží šířit internet pomocí nějakých stratosférických balónů nebo nějakých dronů, který lítají úplně ve výšce prostě 20 000 kilometrů. Tam spíš věřím, že to bude fungovat, protože tam už mají nějakou neomezenou solární energii, no. A tam jako dokážu si to představit. Už jsou nějaký testy celkem úspěšný, ale to komerční využití pro nějaký doručování balíčků, to je blbost. Je to hrozně velký sci-fi. Je to sci-fi. A já se na to těším prostě, protože tohle je pro mě třeba takový to sci-fi, jako sci-fi z filmu. Ale pošťáci nebudu mít co žrát. To už tady bylo milionkrát, no. Stejně tak jako ty řidiči, že jo, což je v současnosti, myslím, nejohroženější povolání, že jo, profesionální řidič, že nebudou mít co žrát. Jako řidič třeba metra nebo nějakých, co jezdí po kolejích, tak tam se to dokážu představit, ale něco, co jezdí na silnicích, tak tam ne, fakt ta umělá inteligence. No, jasný, zatím ne, ale jako... Ani za 10 let, podle mě. Ale zkus se podívat na nějaký, jsou nějaký výzkumy nebo predikce a fakt jako myslím, že ty řidiči vycházejí jako nejhůř, jako že jsou nejohroženější no, povolání. Ne, ta umělá inteligence bude prostupovat auty, teďka bylo, vlastně stalo se to v roce 2015, kdy Tesla poslala do jednoho automobilu upgrade systémovej. A taky to dostal takovou jako lehkou umělou inteligenci, že to auto dokáže řídit na dálnicích za tebe. Jo. Což jako takhle si to dokážu představit, že to bude takový tvůj asistent. Dneska už vlastně máš parkovací asistent, je to celkem běžná záležitost. A tak tady tohle bude ti nějakým způsobem pomáhat, třeba jako užitečný to bude při nějakým mikrospánku, jo. Že to auto si bude samo hlídat, aby ty si nesjel ze silnice někde do stromu, tak tohle tomu věřím. Ale že to bude samo jezdit a ty budeš jenom si číst noviny, to ne. Tak jo, tak co tam máš ty ještě? No, já tady mám takovou poslední věc, která je to spíš takové moje přání, a to, že bych chtěl, aby už konečně se rozšířily externí grafiky, externí grafické karty pro notebooky. Dneska už notebooky mají docela slušný výkon, i ten procesorový. V roce 2015 Intel uvedl ty svoje Skylakey, který už konečně zase přinesly i čtyřjádrový procesory do notebooků, celkem výkonný. Ale ty grafiky notebookový jsou takový... Koupíš si herní notebook, ale ten je zase blbej, protože ti málo vydrží a je to prostě taková jako velká kráva. Ale mně by se líbilo mít prostě nějaký ten něco jako ultrabook s tím, že by to byl počítač schopný všeho a zároveň, když tím připojím tu grafiku, tak si na tom i zahraju, nebo budu tam moci renderovat nějakou 3D grafiku a takový srandy. A už prostě jsou technologie, přijde Thunderbolt 3, který už má jako dostatečnou šířku pásma na to, aby tam protáhl ty grafické data, tak doufám, že tady tohle už konečně vyjde. A kdo by to používal? Jako, mě to děsí docela externí grafika k notebooku. A proč by tě to děsilo? Hele, notebook, nebo procesor v notebooku je, nebo jako až na ty grafiky, tak ten notebook už moc nestárne. Jo, máš prostě pořád dostatek paměti, už je to dostatečně rychlý, ani úložiště nepotřebuješ nějak větší, ale ten grafický výkon je roste pořád nejrychleji. Nicméně, já si myslím, že na takovém notebooku třeba většina lidí tu grafiku moc neřeší, že jo? Prostě notebook nemají na hry. Ve světě se hraje na konzolích, ani ne na klasických počítačích. V Česku pak se hraje na počítačích, ale tak na to je pořád lepší, že jo, ten desktop nějaký výkon. Já vím, ale ten notebook ti dokáže ten desktop nahradit dostatečně, až na tu grafiku. No dobře, ale jako abys měl rozumíš, prostě desktop poskládáš levně a je výkonný jak prase, že, když to zjednoduším. A ty notebooky v tomhle budou vždycky dražší a já si myslím, že ten výkon ani na těch cestách právě nepotřebuješ moc, jakože prostě si radši poskládáš doma desktop, nevím, jako asi jsem pletu možná. Ale přijde mi, že jako to úplně nemá nějaký velký komerční potenciál, jakože pro nějakou skupinku lidí jasný, já neříkám, že jo. Já neříkám, že to má velký komerční potenciál, ani že to bude velká masová záležitost, ale mně by se to líbilo, já bych to chtěl používat. No jasný, no, ty jsi jeden z té malé skupinky lidí, jo. Ale jako zároveň jsem i ten člověk, který se rád poskládá desktop, jo, no, ale tohle mi přijde hrozně zajímavý řešení a doufám, že to vyjde už. Byly tady už v minulosti nějaký případy, ale zase tam to bylo třeba omezený, že ta grafika externí fungovala třeba jen pro zase i externí monitor, že to nefungovalo na tom notebooku, ale uvidíme. Jo, tak jo, je to možný, že to přijde a začne smrt desktopu ještě jako víc. Tak já myslím, že to teda dneska můžeme skončit, že jsme si to proletěli, co jsme chtěli říct, jsme řekli. Jestli jsme se spletli nebo ne, to zase můžeme posoudit za rok. A já myslím, že se ukáže, že jsme strašně dobrý. Čověče, já jsem koukal na předpovědi, který jsem psal pro náš časopis Extra PC v loňském roce, nebo vlastně před loňským roce na rok 2015 a skoro ve všech bodech jsem se trefil. Bylo tam asi 10 bodů a tak jako 8 mi celkem vyšlo. Nevyšlo mi tam, že vyjde Half-Life 3 nebo epizoda 3, ale no, to už bylo takový jako naivní přání, než že bych si fakt tomu věřil. Tak uvidíme, co příští rok. Tak jo, tak za týden zdar. Tak čau, no.